أعلم. Evet, bilmiş ol ki ennel amile fil mübtede'i vel haberi. Mübteda haberde amil huvel ibtida'u, o ibtidadır. Yani mübteda ve haberin merfu olmasını gerektiren şey ibtidadır. İbtida ne demektir yani? Ey, yani tecridül ismi, ismin soyutlanmasıdır. Tecridül ismi, ismin soyutlanması. Yani tecridüke el isme. Senin ismi soyutlamandır. Tamam mı? Neyden soyutlaman? Neyden ismin soyulmuş olmasıdır? Anil avamili lavziyeti. Lavzi amillerden. Lavzi amillerden ne demek istiyoruz? Yani an amilin lavziyin yüessiru fi ma'na. Manaya tesir eden lavzi amillerden. Ne olması? Soyutlanmış olmasıdır. Niçin? Liyus nede isnat olunsun için, yani zalikel ismi, o isim, ila şeyin, bir şeye, o bir şeye isnat olunsun, evvete yüz nede ileyhi şey, evvete yüz nede isnat olunsun ileyhi, ona, ila zalikel ismi, o isme isnat olunsun şeyün, bir şey. Yani bir şey kendisine isnat olunsun. Haber ona isnat olunsun. Değil mi? Yani haber ona isnat olunsun. Tamam mı? Veyahut da mübteda niye soyutlanıyor lafz-ı amillerden? Ona haber isnat olunsun. Tamam mı? Haber niye soyutlanıyor? O da mübtedaya isnat olunsun. O altındaki not sizi aldatmasın yani. Bir tanesiyle mübtedanın ikinci kısmına işaret ediyor. Öbürüyle birinci kısmına işaret ediyor. O değil. Ha. Altındaki not sizi aldatmaz. Tamam. Ne demek istiyor? Mübteda niye? Mübteda niçin lafz-ı amillerden soyutlanıyor? Mübteda olan haber, mübteda olan isim, haber ona isnat olunsun diye. Haber niye lafz-ı amillerden soyutlanıyor? O da mübtedaya isnat olunsun için. Anlaşıldı? Liyus nede isnat olunsun için, neye, ila şeyin, bir şeye isnat olunsun diye. Yani haber lafz-ı amillerden soyutlanıyor ki ne olsun, müptedaya isnat olunsun diye. Ev yüz nede veyahut da isnat olunsun ileyi, ona şeyin, ona bir şey isnat. Yani ev, yani ve yüz nede, ev yüz nede ileyi şeyin. Veya ona bir şey isnat olunsun. Ne demek ona bir şey isnat olunsun? Yani müptedaya haber isnat olunsun diye, haber de müptedaya isnat olunsun diye lafz-ı amillerden soyutlanmasıdır. Tamam. Tecridül ismi, ismin soyutlanmasıdır. Anil avamili lafziyeti, lafz-ı amillerden, lafz-ı amillerden, manaya tesirin lafz-ı amillerden soyutlanmasıdır. Niçin soyutlanmasını? Liyus nede isnat olunsun için, isnat olunsun için, neye, ila şeyin, bir şeye. Tamam mı? Bir şeye isnat olunsun. Liyus nede isnat olunsun için, o isim, ila şeyin, bir şey. Evet de yüz nede isnat olunsun ileyi, ona şeyin, bir şey, ona isnat olunsun. Yani mübteda lafz-ı amillerden soyutlanıyor ki kendisine haber isnat olunsun. Haber de lafz-ı amillerden soyutlanmış ki müptedaya ne yapsın? İsnat olunsun. Tamam. Yoksa müptedanın bir tanesi birinci kısmına işaret, öbürü de ikinci kısmına işaret değil yani. Mübteda ve haberin niye lafz-ı amillerden soyutlandığını anlatıyor. Niye mübteda ve haberde iptida amildir? Niye? Ha. Mübteda çünkü kendisine bir şey isnat edilsin diye soyutlanıyor. Haber de müptedaya isnat edilsin diye lafz-ı amillerden ne yapılıyor? Soyutlanıyor. Anladın? Çünkü bak, diyor ki müpteda ve haberde amil huvel ibtidav, o ibtidadır. Yani tecridül ismi anil avamlil lavziyeti liyusnede ila şeyin ev yusnede ileyi şeyün. Anlaşıldı? Fema'nel ibtidai, o zaman ibtidanın manası nedir? Yani ibtida, tecrid ne demektir? Yani ismin soyutlanması mı? Amilun, amildir. Fil müptedeyi vel haber var. Gördün? Her ikisine şey. Müptedada da haberde de ibtida amildir. Yani tecridül isim. Tecridüke el isme. Anil avamil lafzî. Mübtedai haberi de her ikisinin lafzı amillerden soyutlaman o mübteda ve haberin merfu olmasını gerektiriyor. Rafi'un lehuma. Her ikisinin refedicidir. İndel basriyin. İndel basriyin. İnde ennuhati el basriyin. Basrı'nın nahibcileri göre böyledir. Tamam. Ve emma inde gayrihim. Ve emma inde gayrihim. Gayril basriyin. Basra'nın dışındakine gelince fakale bazı dedi ki el ibtida'u ibtida neydi? Tecridül isme anil avamilil lafziyye amilin fil mübtedi. Mübtedada amildir. Lennon müsnedi ileh çünkü o müsnedi ilehtir. Ve müsnedden de ekvadır. Ona takdim ediliyor. Dolayısıyla mübtedada amildir. Vel mübtede'ü mübtedada amilun fil haberi. O da nerede amildir? Haberde amildir dedi. Anlaşıldı. Ve kâle el-âkharûne. Diğer bir takım ve kâle en-nuhâtu el-âkharûn. Diğer bir takım nahibciler de bu neyi iş'ar ediyor? Yani bu söylenen şey zayıftır yani. Ha. Zayıf. İsimlerini bile vermiyor. Ve kâle el-âkharûne. Diğer bir kısım nahibciler ise onlar da dediler ki küllü vâhidin minel mübtedeyi vel haber mübteda haberi her bir âmilun fil-âkharî. Diğerinde amil. Yani innel mübtede amilu fil haber li kemneyi mübtede vel habere haber de amilun fil mübtede o da mübtede li kemneyi emran nisbiyen amilun fil mübtede o da mübtede da bu ne de devirdir yani. Mübtede haberde amil haberde mübtede de amil. Bunu demişler. Tamam. Anlaşıldı. Küllü vahidin minel mübtedeyi vel haber amilun fil ahari diğerinde amildir demişler. وعلى هذا bunun üzerine yani وعلى ما قاله الآخرون bu diğer zümre diğer muhatın söylediğine göre la yekunani el mübtedu vel haber mübteda ve haber olmuş olmuyor neyden olmuş olmuyor mücerradeyne anil avamil lafziye lafzi amillerden soyulmuş olmuyor niye haberin amili mübtedadır mübtedanın amili de haberdir. Tamam. Peki. Anlaşıldı burası. Evet. Peki. Evet. Ve aslül mübtedeyi. Şimdi metin. Ve aslül mübtedeyi et takdim. Ve min temmeh cazef. Cazef kavluhum fi darihi zeydun. Ve amtena'a. Kavluhum sahibuha fiddar. Mübtedada asıl olan takdimdir. Haberin üzerine geçirilmesidir. Ve min temme işte bu asıldan dolayı caiz oldu. Fidarihi zeydun. İzmar kabile fikir var. Lafzen ama rutbeten yok. Fidarihi zeydun fidari demektir. Tamam mı? Ve amtena'a sahibuha fiddari. Sahibuha fiddari ise caiz olun. Niye? Çünkü evet. Ha zamiri lafzende, rutbetende muahhar olan dar lafzına nedir? Racidir. İzmar kabul edilir. Hem lafzen hem de rutbeden olmuş oluyor. Anlaşıldı mı? Bu ise caiz değildir. Evet. Şerh. Ve aslül mübtede'i. Mübtedada asl olan, yani eşraf olan, lazım gelen, mübtedada olması lazım gelen. Yani ma yenbagî en yekûnel mübtede'u aleyh. Mübtedanın bulunması gerektiği olan durum, lazım gelen mübtedaya, mübtedanın üzerine olması lazım gelen şey. Tamam. Yani اِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعُنْ اِذَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعُنْ bir men edici men etmediğinde. Men ettiğinde zaten asıl değildir yani. Men etmediği zamanda. Değil mi? Yani bir mucip. Bir gerektiren bir şey olur ki takdimi engeller. O zaman ne olur? Mübteda o asıldan dönülür yani. Mani olduğu zaman da zaten asıl değildir yani o zaman. Değil mi? Asıldan rücu gerekir. Bir mani bulunmadığında asıl. Mani bulunduğunda zaten asıl değildir yani. Öyle değil mi? Mani olduğunda asıl mıdır takdim? Değil. Yani mani olmadığı zaman da yani bir engel yoksa o zaman asıl olan, eşraf olan, lazım gelen şey nedir? en yekûnel mübtedeu mukaddeme. Tamam mı? En yekûnel mübtedeu mukaddeme alel haber. Değil mi? Mübtedanın ne olmasıdır? Haber üzerine mukaddem olmasıdır. Tamam. Evet. Yani mani ortaya çıktığı zaman bu asıl zaten asıl olmuyor yani. O zaman asılda ne yapılıyor? Dönülüyor yani. Mesela diyelim ki müpteda nekiredir. O zaman müpteda nekir olunca haberin takdimi ne oluyor? Vacip oluyor yani. Değil mi? Yecibu takdimul haber. Niye? Limaniye kevnil müpteda nekiraten. Müpteda'nın nekir olması engeldir mi onun için? Evet, et takdimu alel haberi lafzan. Lafız cihetiyle, min cihet-i laf, haber üzerine ta. Niye lafzan getirirse? Hükmen zaten müpteda haber üzerine mukaddemdir yani. Değil mi? O mahkum aleyhtir, müsned-i ilehtir, o mukaddemdir. Lafzan da haberin üzerine takdim etmesi asıldır yani. Anlaşıldı? Yani lafzanı özellikle getirdi. Niye? Çünkü müpteda zaten takdir olarak mukaddemdir yani. Lafzen muahhar olsa bile, fidarihi zeydun olsa bile, zeydun fidarihidir yani. Fidarihi zeydun, tamam ya, zeydun fidarihidir, zeyd müptedadır. Hüküm olarak, takdir olarak öndedir. Lafzen. Lennel müptede, şimdi bir illet gösteriyor. Niye? Lennel müptede, çünkü müpteda nedir? Zatun zattır. Lennel müptede, müptede zatun zattır. Yani dâllun, evet. Ne demek zâtun zattır? Yani dâllun ale zâti tahkikan. Tahkikan zâtı delalet ediyor. Zeydun kâimun. Tamam, zeydun, zeyd nedir? Kâimun. Tahkikan burada zâtı delalet ediyor. Değil mi? Evet. Bir de tevil ile de olabilir. El-muntaliku. El-muntaliku zeydun. Ne demek? Yani eş-şahsu, eş-şahsu ellezî vusife bil-intilâki. İntilak ile mevsuf olan şahs, zat kimdir? Zeydun, zeyddir. Tamam? Zat-ı delâkettir. Vel-haberu haber ise nedir? Vel-haberu haber. لِيَنَّ الْمُبْتَدَى ذَاتٌ وَالْخَبَرُ حَالٌ وَالْخَبَرَ حَالٌ. Haber haldır. Neyin halidir yani? مِنْ اَحْوَالِهَا. O zatın hallerinden bir haldır yani. وَالذَّاتُ zat ise nedir? مُتَكَدِّمَةٌ عَلَى اَحْوَالِهَا. Halleri üzerine mütekaddimdir. وَمِنْ ثَمَّ. İşte bundan dolayı. وَمِنْ ثَمَّ. مِنْ burada nereye müteallıktır? Evet. Kendisinden sonra gelen caze ve imtina fiillerine taalluk ediyor. Değil mi? Ve min temme yani ve caze min temme ve imtina min temme. Ve min temme işte bundan dolayı caze caiz oldu. Yani ve min ecli zalik. Ne demek? Ve min ecli ennel asle fil mübtede takdim. Mübtedada asıl takdim alel haber. Haberin takdim olduğundan dolayı lafız cihetinden mübtedanın haber üzerine takdim etmesi asıl olduğundan dolayı caze kavluhum yani kavlu Arap. Arap'ın sözü ne oldu? Caiz oldu. Nedir? Hangi sözü? Fî dârihi zeydûn. Bi takdimil haberi alel mübtede. Mâ kemni damir. Şununla beraber damir yani fî dârihi'deki zemir ne oldu olmasıyla böyle aiden yani raci'an ila zeyd el müteahhiri. Zeyd'in el müteahhiri. Müteahhir olan zeyd evet. Ne olarak müteahhir ama? Lafzan. Değil mi? Lafız cihetinde. Lafız cihetinde müteahhir olan zeyd'e raci olmasıyla beraber niçin peki caiz olmuş? Litekaddümi rutbeten. Tamam mı? Litekaddümi rutbeten. Anlaşıldı? Evet. Evet. Lafzen müteahhir ama rütbeten mütekaddim olduğundan dolayı. Li asale evet. Neden dolayı peki rütbeten mütekaddimdir? Li asale takdimi fil mübtedi. Mübtedada asıl olan takdim olduğundan dolayı. Vemtena'a. Vemtena'a atfun ala caze. Caze'ye atıf ediyoruz. Vemtena'a ma caze. Caiz olmadı. Kavluhum. Kavluhum. Sahibuha fiddar. Sahibuha. O evin sahibi fiddari evdedir. Halbuki bak sahibi burada mübteda başta gelmiş. Değil mi? Ben işte o müptedada ne var? Müptedada habere raci zamir var. Haber de burada lafzında, rutbetinde muahhar olsun. Peki bu caiz olmadı. Ne oldu halde? Mukayyeden bi avdi damir. Zamirin raci olmasıyla kayıtlanmış. Nereye? İle dâri dâra. Değil mi? Ve o, evet, ve o, o eddar tezkir lafzı itibariyle dedi yani, ve hâdel lafzu yani, ha. Ve huve demiş, lafzu dar yani, ha. Çünkü darın kendisine gönderse vehi olması lazım geliyor yani, dar müennestir. Sahibuha fi dar. Ve huve, o dar lafzı ise fi hayyizil haber, haber makamındadır. Haberin bulunduğu yerdedir. Değil mi? Ellezî asluhu et-tâhir. Haberin de aslı tâhir. O zaman feyelzemu lazım gelir. Abdül damir ile dâri el-müteâhiri lavzan ve rütbeten. Lavzan ve rütbeten müteâhir olan dâri râci olması gerekir. Ve yani abdül damir ile dâri el-müteâhiri lavzan ve rütbeten gayru caizin. Caiz değildir. Değil mi? Bel yecibu bilakis vaciptir en yukâle denir. Fiddâri sahibuha. Fiddâri sahibuha demek vaciptir. Yani bir takdimil haberi alel mübtedei. Tamam. İleride gelecek haberin takdiminin vacip olduğu yerde söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki اِذَا كَانَ فِي جَانِبِ الْمُدَّمِيرٌ يَرْجُ اِلَى جُزْءِ الْخَبَرِ يَجِمُ تَقْدِيمُ مَجْمُعِ الْخَبَرِ diyeceğiz. İleride bu kural söylenecek. Diyeceğiz ki اِذَا كَانَ فِي جَانِبِ الْمُبْتَدَئِ الْضَمِيرٌ mübteda tarafında eğer zamir var ki يَرْجِعُ اِلَى جُزْءِ الْخَبَرِ haberin cüne raci oluyor. O zaman yecbu takdimu mecmu'il haber. Değil mi? Haberin mecmu'unu müptedaya takdim vacib. Sahibuha fiddari olmaz. Fiddari sahibuha demek vacib. Anlaşıldı? Peki. Ve gad yekunul mübtedeu nekireten. Bazen mübteda nekire olur. Evet metin. Ve gad yekunul mübtedeu nekiraten. Bazen mübteda nekro. Asıl olan nedir? Marife olmasıdır. Ama bazen bakarsın mübteda nekre gelir. Ama mutlak olarak nekre olmaz mübteda. İza tahassasat bi vecihim ma. Tahsis vecihlerinden biriyle hususileştiği zaman da mübteda nekre de olabilir. Tamam? Ve le abdun müminin hayrun min müşrikin gibi. Ve le abdun mübteda. اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ اَمِمْ رَأَتُنْ gibi. Tamam. Peki. وَقَدْ يَكُونُ bazen olur اَلْمُبْتَدَوْ مُبْتَدَا نَكِرَةً nekirede olur. Kad ile getirdi. Taklil ifade ediyor. Değil mi? Yani asıl olan mübteda da tariftir. Çünkü mübteda kendisine hüküm verilendir. Yani bilinmeyene hüküm verilmez. Bilinen şeye hüküm verilir yani. Değil mi? Racülün, hadülün, adam burada. Kimdir o adam? Bilmediğimiz adama hüküm mü vereceğiz? Yani haber hüküm. Mübteda da kendisine hüküm verilendir. Bilinmiyorsa bilinmeyene niye hüküm verilsin yani? Evet. Takıldığınız yer var mı? Takıldığınız yer olursa haberim olsun. Tamam inşallah. Peki. Fakat burada mesela aslül mübtedeyi takdimu dedi değil mi? Aslül mübtedada aslan takdimdir dedi. Yine şöyle diyebilirdi. Ve aslül mübtede et-ta'rifu. Mübtedada aslan ta'riftir diye demedi yani. Direkt ne yaptı? Ve gad yekunul mübtedeu nekraten. Yani böylece ne yaptı? Asla da işaret etmiş ya oldu ha. Demek istedi ki ve aslül mübtedei et-ta'rifu. En yekunu ma'rifu. Evet. Demiş oldu yani ha. Evet. İzanen ila enel asle fil mübde ta'rif. Öyle değil mi? Lianne şeye bir şey ila lem yekun ma'lumen ma'lum olmadı mı la yesihhu en yuhkeme aleyh. Değil mi? Ona hüküm verilmesi sayı olmaz. Ma'rif olacak ki ona hüküm verilmesi. Evet. Ve in kana al-aslu fihi fil mubtada en yekuna ma'rifatan. Tamam. Huwa vavu haliyedir yani. Ve in kana al-aslu fihi fil mubtada en yekuna ma'rifatan. Mübtedada asıl olan ma'rife olmak ise de bazı kere mübteda ne olur? Nekire olur. Anlaşıldı kardeşim? Evet. Li'anna lil ma'rifati. Evet. لِأَنَّ لِلْمَعْرِفَةِ Çünkü marife için vardır. Ne vardır? مَعْنًا مُعَيَّنًا وَضْعًا yani. وَضْعًا vad'i gereği muayyen mana vardır onun için. Öyle değil mi? وَالْمَطْلُوبُ الْمُهِمُّ وَالْحَالُ yani. Hal da şudur ki وَالْمَطْلُوبُ الْمُهِمُّ Mühim olan, önemsenen, talep edilen şey de el-kethirul vuku'i, vuku çok olan el-kethirul vuku'i izabeti lafziyedir o el-kethirul vuku'i fil kelami, yani fi kelami arabi, Arap kelamında vuku çok olan ve mühim olan, talep edilen şey de nedir? İnnemâ huvel hukmu, o hüküm vermektir alel umuril muayyeneti, muayyen şeylere hüküm vermektir. Yani ala külli emrin muayyenin minel umuril muayyeneti demek. Anlaşıldı tebili. Tamam. İnnemâ huvel hukmu innemâ huve o el matlubul mühim el kethirul vuku fi kelamil Arap. Arap kelamında çokça vakı olan ve önemsenen talep edilen şey nedir? İnnemâ huvel hukmu hüküm vermektir. Ala külli emrin muayyenin minel umuril muayyene. Anlaşıldı. Muayyen olan işlerden muayyen belirli bir şeye hüküm vermektir. Anlaşıldı. Çünkü hüküm neyi gerektiriyor? Mahkum aleyh gerektiriyor. Mahkum aleyh de mahkum aleyh malum değil ise, kendisine hüküm verilecek şey malum değil ise, muarraf değil ise, tanınmıyor, bilinmiyorsa la yesihul hukmu aleyhi. Anlaşıldı. Velakinnehu velakinnehu illa enel mübteda demek. Velakinnehu velakinnel mübteda bazen yani velakinnehu fakat o illa enel mübteda şu kadar ki mübteda la yekau nekreten alel itlaqi mutlak olarak nekre vakı olmaz. Yani mutlak olarak hiç kayıtlanmamış mahza halis nekre ne olamaz? Mübteda olamaz. Bel bilakis yani yakav tilken nekiratü bu yakav vakı olur. Yakav vakı olur. El mübteda mübteda nekiraten mübteda olarak nekra vakı olur. Yani bel bilakis yakav mübteda nekiraten idâ tehassasat. İdâ tehassasat hususileştiği zamanda tilken nekiratü şu mübteda vakı olacak o nekire hususileştiği zamanda. Tamam mı? Neyle hususileştiği zamanda? Bi vecihim mah. Ma ya da ihtiyaç yok yani. Ma istifet olarak geliyor o. Evet. Bivecihimma herhangi bir şekilde, herhangi bir yolla, tamam mı? Taksis yolları var. Bu taksis yollarından bir yol. Maiz sıfat diyorlar ona. İhtiyaç yok aslında. Bivecihim herhangi bir vecih demektir yani. Evet. Mai ismiye tüstamül ala siti aksam. Altı kısımda kullanılıyor. Mevsule oluyor. Araftü meşteraytuhu. Mevsufe oluyor. May mevsufe. Bir de ya müfretle mevsuf olur. Merartu bima muaccibin leke. Merartu bima muaccibin leke. Evet. Cümle olabilir. Onun sıfatı. Rubema tekrahun nüfusun minel emri. Lehu furcetun ke hallil akal. May şartı iyi olur diyor. Ma tesna esna. Ma'i istifami olur. Ma indeke. Ma faalte. Bir de ma'i sıfe olur. İdribhu darben mah. İdribhu darben mah. Bir çeşit vurmayla vur yani. Bi vechim mah. Evet. Bir de ma'i tamme oluyor. Şey münekker de olabilir. Marife de olur. İntübdus sadakati fene'im mahi. فنعمة فنعمة ما هي فنعمة ما evet ve ma lafzı ha huna burada sıfetün lima kableh ma kableh ise bi vecihin ma bi vecihin onun için tefsir ederken de ne diyor min vucuhi tahsis tahsis vecihlerinden onun için şarih böyle tefsir etmiş yani manın sıfet olduğunu min vucuhi tahsis tahsis yollarından bir yol ile hususileştiği zamanda nekire ne olur müptede olabilir. İr sebep şu bir taksis taksis yekullu yekillu azalır. İştirakuha iştirak ve iştirakün nekirat yani o nekrenin müşterekliği ne yapar? Azalır. Ortaklığı azalır. Bu nekrenin içine giren şeyler azalır da ne olur o zaman? Fetakrubu o nekre yaklaşır. Neye yaklaşır? Minel ma'rifet. Marifeye yaklaşır yani. Marifeye yaklaşır. Dolayısıyla iptidası yani müfteda olması ne olur? Sahih hale gelir. Yani taksis ile marife olmuyor. Marife olmuyor ama yani takrubu minel marife yani. Ne yapayım? Marifeye yaklaşıyor yani. Marifeye yaklaşıyor. Şimdi taksis vecihlerini anlatacak. 6 tane şeyi zikredecek. Birincisi sıfat ile tahassüs etmesi. Evet, sıfat ile tahassüs ediyor. Tamam mı? Sıfat ile tahassüs ettiği zaman da ne oluyor? Ortaklar azalmış oluyor. Ortaklar azalıyor. Sıfatla tahassüs ediyor. Mesela racülün dediğiniz zaman o kadar adam ki racülün. Adam. Ama racülün alimun dediğiniz zaman alim olmayanlar ne yaptı? Hariç kaldılar, çıktılar. Mislu kavlihi teala ve le abdün müminün ve le abdün muhakkak ki köle köle öyle köle ki ama müminün mümin köle dedi. Değil mi? Ne oldu? Buraya sıfat gelince ve kallet eşşüreka şerikler azaldı efendim fe garubet hâzihi nekre minel ma'rife yani. Değil mi? Marifeye yaklaştı. Fe sahha say oldu vuku'u müptede müptede olmasın say oldu. Ve le abdün mü'minü hayrun min müşrikin müşrikken daha hayırlıdır. فَاِنَّ الْعَبْدَ مُتَنَاوِلٌ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ Yani men amene ve men lem yu'min. İman edeni de, iman etmeyeni de ne yapıyor? İçine alıyor. Öyle mi? Öyle. Peki وَحَيْثُ وُصِفَ بِالْمُؤْمِنِ Ne zaman ki, nerede ki mümin ile vasıflandı? Tehassasa. Tehassasa l'abdu. Abd hususileşti. Neyle hususileşmiş oldu? Bir sıfet ile hususileşmiş. Ve kalletle şüreka. Şerikler, ortaklar ne yaptı? Azaldı. Niye azalıyor? Li hurucil abdil kafiri. Dolayısıyla hususileşince fe karube minel ma'rife. Karube min. Karube min. Min orada ila manası. Fe karube minel ma'rife. Ma'rifeye yaklaştı. Fe cu'ile mübtede'en. Tamam mı? Fe cu'ile kılındı. Mübteda kılındı. Tamam ve hayrun hayrun da haberahu ve hayrun da kılındı. Nedir kılındı? Haberahu haberel mübteda mübtedanın haberi kılındı. Tamam. Evet efendi. Şimdi geldi ikinci bir örnek veriyor şimdi. Mütekellimin ilmine nispetle tahsis. Tamam mı? Tahsis vecihlerinden ikincisi nedir? Et-tahassus bi'ilmil mütekellim. Mütekellimin ilmine nispetle tahassus. Peki. Et-tahsisu bil-ilim deniyor yani. ilmül mütekellim yani mütekellim ilmine nispetle hususileşmesi. Mislu kavlike. Eraculun adam mı? Hemze hemze istifam raculun mübteda. Raculun mübteda. Nasıl mübteda olmuş ya? Değil mi? Hususileştiği için. Litehassusuhi bil ilmi yani. Litehassusuhi bil ilmi yani bi ilmil mütekellim. Mütekellimin ilmine nispetle ne oluyor? Hususileşmiş. Eraculun adam mı? Kainun fiddari. Kainun fiddari. Evde olucudur. Emimra'etün yoksa kadın. Adam mı? Kadın mı? Evet. Mütekellimen nispetle evin içinde biri var. Mütekellim onu biliyor. Fakat neyi bilmiyor? Tayini bilmiyor yani. O evde bulunan, evde bulunduğu malum olan adam mıdır? Kadın mıdır? Bunu biliyor. Anlaşıldı. Feinnel mütekellime yani ellezî telaffaza ve tekelleme bu konuşan zat bihâdel kelam bu kelamı söyleyen kişi raculun fiddâr emin râetün diyen kişi ya'lemu biliyor enne ahadehuma yani minel racülü vel mer'eti fiddâri değil mi? Anlaşıldı mı? Çünkü hemze-i istifamiye emin muttasire ile beraber nerede kullanılıyor? Mütekellim sorulan şeyden bir tanesini bildiği yerde kullanıyor. Bir tanesini biliyor yani. Adamdır veya kadındır. Yani evin içinde birinin varlığını biliyor. Kimi soruyor? Adam veya karı. Hangisi evdedir diyor. Dolayısıyla bunlardan birinin evde olduğunu ne yapıyor? Biliyor. Yani la yakdiru ala ta'yin yani. Mütekellim la yakdiru ala ta'yin. Ta'yine kadir olamıyor yani. Tamam. Kesin ona hüküm veremiyor. Adamdır, kadındır. Ona hüküm verememiş. Binaenle feyes elu soruyor el muhatab an ta'yini. Tamam mı? An ta'yini, an ta'yini el muhatab. Yani muhatabın belirlemesini istiyor. Zalikel mes'ule. An. Kendisine sorulan kimseyi belirlemesini istiyor. Adam veya kadın. De ki racul, de ki imratun yani. Anlaşıldı? Fekenne ve kal. Sanki mütekellim bihadel kelam. Bu kelamla mütekellim şöyle demiş oluyor. Eyyun. Eyyun. Hangisi? Eyyun mübteda oldu. Bak sahi oldu mübtedalı. Niye? Tahassüs ediyor bak. Minel emreyn. Minel emreyn. O iki işten hangisi? Hangi iki iş? El ma'lumi. El ma'lumi. Kevnu ehadihima fiddari. Evde bir tanesinin olması malum olan o iki şeyden hangisi? Kainun fiha. Kainun fiha. Evin içinde olucu. Anlaşıldı? Eyyun hangisi minel emreyni? İki işten hangisi? El ma'lumi. Malum olan kevnu ehadihima. Onlardan bir tanesinin olmuş olduğu nerede fiddar? Evde bir tanesinin olduğu malum olan o iki şeyden hangisi kainun fiha? Kainun fiddar yani. Evin içinde olucudur. Anlaşıldı? Fekullu vahidin binaenle minhuma minar raculu vel mer'ati yani bunlardan her biri tahassasa bihadi sıfeti mütekellime kaim olan bu sıfat sebebiyle ne yapmış oldu? Tehassüs etmiş oldu. Mütekellimi ilmine nispetle yani. Mütekellimi ilmine malumiyetinden dolayı hususileşmiş oldu. Fecu'ile zâlikel mukaddemu. O mukaddem racul kılındı. Mübteda kılındı. Ve fiddari de kılındı. Nedir kılındı? Haberahu onun haberi kılındı. Değil mi? O da onun haberi kılındı. İmratünde emev atifeli ne yapıldı? Ona atfedilmiş oldu. Peki.